seansa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prawie 800 nowych przypadków zachorowań na COVID wykryto w ciągu minionej doby, poinformował o poranku resort zdrowia. O bardzo dużym zainteresowaniu medyczną teleplatformą pierwszego kontaktu informuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Władze Filipin protestują przeciwko nielegalnej obecności chińskich łodzi w pobliżu ich terytorium. 775 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa zanotowano minionej doby w Polsce. Zmarło 125 osób, a niemal 2000 wyzdrowiało. Od wczoraj restauracje i kawiarnie mogą przyjmować gości nie tylko w ogródkach, ale także wewnątrz lokalu. Działalność wznowiły również siłownie, baseny i kluby fitness. Pulmonolog z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, profesor Adam Antczak, przypomina, że musimy zachować zasady sanitarne, ponieważ epidemia jeszcze się nie skończyła. Musimy pamiętać o tym, że to nie jest powrót do normalności, czyli reżim wewnątrz restauracji, w klubach fitness, jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, to są naprawdę wymagania, które są takie minimum minimorów, czyli one mogą nam zapewnić pewne bezpieczeństwo, ale nie mogą zapewnić bezpieczeństwa 100%. A w lokalach gastronomicznych może być zajęta maksymalnie połowa stolików. Odległość między nimi musi wynosić 1,5 metra. Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o bardzo dużym zainteresowaniu pacjentów teleplatformą pierwszego kontaktu. To możliwość szybkiego kontaktu w sytuacji nagłej choroby pacjenta lub konieczności wystawienia na przykład e-recepty w sytuacji, gdy poradnie podstawowej opieki zdrowotnej już zakończyły pracę lub jest weekend czy święto. Rzecznik Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Zdrowia Magdalena Mil powiedziała, że pomimo swoich zalet są sytuacje, w których konsultacja telefoniczna okazuje się niewystarczająca. Wtedy personel medyczny infolinii zaleci wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, kontakt ze swoim lekarzem POZ-u w godzinach pracy POZ-u, zaś w przypadku stwierdzenia nagłego zagrożenia zdrowia i życia może zostać wezwany zespół ratownictwa medycznego. Platforma obsługuje połączenia w języku polskim oraz w kilku językach obcych. Służy także osobom niesłyszącym. Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku od 18 do 8 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ. Platforma działa również całodobowo, w sobotę, niedzielę i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy, pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc, należy połączyć się z bezpłatnym numerem 800 137 200. Połączenie może być wykonane tylko z Polski. Uznana światowa artystka, w przeszłości niepokorna wobec komunistycznych władz, tak o Ludwice Ogorzelec mówił premier Mateusz Morawiecki. Rzeźbiarka otrzymała nagrodę imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie była ostatnim punktem kongresu Polska Wielki Projekt. Wręczając nagrodę, wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że abstrakcyjne rzeźby plenerowe Ludwiki Ogorzelec od lat cieszą się ogromnym uznaniem na całym świecie. Jest pani kimś na polskiej, europejskiej, światowej scenie artystycznej, ja mówię światowej, bo pani wystawy były rzeczywiście w różnych punktach kuli ziemskiej, niezwykłym. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że w młodości artystka działała w radykalnej Solidarności Walczącej. Była zadziorna, była niepokorna i to jej zostało. W 1985 roku wyjechała jako łączniczka do Francji. Jest tu zaszczyt i uhonorowanie takie duże, mówiła laureatka nagrody. A że jest to imienia Lecha Kaczyńskiego, tym większy to dla mnie zaszczyt i honor. Po uroczystości uczestnicy Kongresu Polska Wielki Projekt oglądali jedną z przestrzennych instalacji Ludwiki Ogorzelec. Rzeźba stanęła na dziedzinie Zamku Królewskiego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Władze Filipin po raz kolejny protestują przeciwko nielegalnej obecności chińskich łodzi w pobliżu wyspy, będącej częścią terytorium tego kraju. Rząd w Manili wystosował notę protestacyjną wobec Pekinu. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Konflikt między Pekinem i Manilą narasta ze względu na przedłużającą się obecność kilkuset statków i łodzi rybackich pływających pod banderą Chin na wodach stanowiących wyłączną strefę ekonomiczną Filipin. Filipińskie MZ poinformowało, że obecna nota protestacyjna została wystosowana w związku z obecnością chińskich jednostek wokół wyspy Titu, nazywanej także Pakasa, znajdującej się na Morzu Południowochińskim. Napięcia między obydwoma krajami narastają od marca, kiedy po raz pierwszy poinformowano o obecności na spornych terytoriach ponad 200 chińskich statków. statków i łodzi rybackich. Chińskie MSZ podało wówczas, że jednostki te miały chronić się przed złą pogodą. Przebywają one jednak na spornych akwenach nieprzerwanie od wielu tygodni. Chiny uznają większą część Morza Południowochińskiego za własne terytorium. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. W Lidze Narodów siatkarze kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Wczoraj pokonali w Rimini Włochów do zera, dziś Serbów do jednego. Jutro zagrają ze Słowenią. W Chorzowie odbywają się drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Polacy jak na razie na czwartym miejscu. Na Stadionie Śląskim jest Dariusz Urbanowicz. Jak radzili sobie Polacy? Pierwsze miejsca zajęły Natalia Kaczmarek na 400 metrów, Pia Skrzyszowska na setkę oraz Alicja Konieczek na 3000 metrów z przeszkodami. W skoku wzwyż triumfował Norbert Kobielski, a w pchnięciu kulą Michał Haratyk. Ale nie tylko zwycięstwa cieszą. Dla przykładu druga była Malwina Kopron, zdecydowanie najlepsza polska młodziarka tego sezonu. No jednak troszeczkę się podpaliłam i chciałam dowalić już w pierwszym rzucie i trochę mnie to wybiło z rytmu. Cieszę się, że w tym trzecim rzucie na 73 się zebrałam jednak. Jutro ciąg dalszy emocji, a będzie równie dobrze, bo jak zapewnia Justyna Święty-Ersetic. Noga wreszcie zaczyna się powoli kręcić. A po Palenicy? Radość. Piłkarze dostali zgodę, by ich żony, partnerki i rodziny pozostały na zgrupowaniu do środy. Pierwotnie rodzinna atmosfera miała się skończyć w niedzielę. Sielsko-anielskie klimaty nie kolidują z ciężką pracą. Dziś odbyła się wewnętrzna gra. Goli nie było, a swoimi wrażeniami dzieli się obrońca Kamil Piątkowski. W defensywie trener Sousa zwracał uwagę na dynamiczną grę, jeżeli chodzi o wyjście do przeciwnika, do napastnika, do zawodnika, który prowadzi piłkę. Żebyśmy nie stali po prostu w miejscu, nie odpadali, tylko ta gra była bardzo dynamiczna, jeżeli chodzi o doskok, żeby nie kończyło się żadnym strzałem na bramkę. Więc myślę, że to jest tak najważniejsze. Mocno przesunięcie, oczywiście asekuracja drugiego stopera w trójce, no to wahadłowego, więc myślę, że tutaj na to trener zwraca największą uwagę. Dziś wieczorem piłkarze będą mieli do wyboru, czy oglądać finał Ligi Mistrzów, czy też uczestniczyć w koncercie. Wystąpi Golec Orchestra. Każdy ma dowolny ruch, jeżeli chodzi o wybranie, czy idzie na koncert, czy będzie oglądał mecz Ligi Mistrzów, ale myślę, że większość chłopaków jednak spojrzy w telewizor i zaglądniemy na ten mecz. Wynik typuje, myślę, że jednak będzie to bardzo dobry pojedynek przede wszystkim dwóch angielskich zespołów, ale stroną, która wygra, będzie Manchester City 2-1. Finał Ligi Mistrzów o 21:00 zagrają Chelsea z Manchesterem City, a koncert też o 21:00. We wtorek za to mecz towarzyski z Rosją we Wrocławiu. We wspinaczce sportowej na czas Aleksandra Mirosław wygrała zawody Pucharu Świata w Salt Lake City. W rywalizacji mężczyzn trzeci był Marcin Dzieński. A w kolarstwie Caruso uchwycił wysokie C i wspiął się na wyżyny umiejętności i gór. Włoch wygrał przedostatni 20 etap Giro d'Italia z Verbani do Alpe Motta. Drugie miejsce zajął Kolumbijczyk Egan Bernal, który pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. Zakończenie wyścigu jutro, a kolejny serwis za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno i deszczowo, pojawią się jednak rozpogodzenia, miejscami możliwe też burze. Nad ranem od 2 stopni lokalnie na północy do 8 w centrum i 11 na zachodzie. Jutro od 12 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jakie mają Państwo plany na niedzielny wieczór? Padam gła, w tle lustro szkła, widzę, że jestem sobą. 30 maja o godzinie 19 na antenie Trójki zagramy dla Państwa koncert z moją autorską muzyką, ale będą również fantastyczni goście Urszula Dudziak, Mietek Szcześniak, Kasia Moś, Jarecki i Thompson. Do usłyszenia. Mateusz Krautwurst. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam i ja, Justyna Grabasz. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, zaczynamy. Kto ma mistrzowskie przeceny? Media Expert! Kto? Media Expert! Do media Expert, idź! No i to było ekstra, Marian, chodź. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje

Trójka. Program trzeci. Co zrobić, kiedy nie wiemy, jak zakończyć utwór? Na to pytanie czasem zespół w studiu musi sobie odpowiedzieć, ale kiedy nie znajdzie tej odpowiedzi, to dobra, chłopaki, to gramy, a to potem się wyciszy. A na koncercie, i na koncercie potem trzeba jakoś zakończyć. Więc za każdym razem wychodzi inaczej. Depeche Mode, Never Let Me Down Again. W programie trzecim Polskiego Radia, Departament Rytmu, czyli ten utwór bardzo ładnie definiuje, o czym jest ten program i czego dotyczy. Mam na Facebooku Trójki pytanie, które Państwu zostało zadane, jaki jest najważniejszy, najlepszy utwór lat 80., największy hit. Mamy tutaj ciekawe odpowiedzi. Hathaway, What is Love na przykład, albo mamy Don't Cry, to naturalnie Guns N' Roses. Pan Paweł wspiął się na wyżyny i osiągnął absolut komedii, pisząc majteczki w kropeczki. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Natomiast rzeczywiście jest jedno ważne pytanie. Na jakie pytanie mam odpowiedzieć, żeby wygrać te słuchawki? Te słuchawki, to są słuchawki, które teraz dla Państwa mam. Do godziny 20 właściciel, na pewno znajdzie się właściciel jednej z par, które mam, bo do 22 tych par będzie więcej słuchawek. Natomiast do godziny 20 jedne Państwu z nich wręczę. Widzę, że Państwo już dzwonią, nie znając nawet pytania. Dobrze, to są tak zwane działania wyprzedzające. A pytanie to jest tak naprawdę, proszę Państwa o historię związaną z jakimś utworem. Dlatego, że o ile smaki wywołują w nas wspomnienia, kiedy jemy zupę pomidorową, to natychmiast coś nam się kojarzy na przykład z dzieciństwa, kiedy tę zupę jedliśmy. Ja mam podobnie z muzyką. Na przykład, kiedy pierwszy raz usłyszałem jakiś utwór, to w jakiej to było sytuacji? Ten utwór na przykład pierwszy raz usłyszałem w Trójce kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu. Wanda i banda Hi-Fi to teraz, a historię o utworach zbieramy pod numerem 2 2 7 3. Autor najciekawszy otrzyma przed godziną 20 jeszcze słuchawki bardzo zacne do słuchania Trójki. Za chwilę Sisters of Mercy i Vision Thing. Hi-Fi, superstar, superhit. Disc jockey, szczerzy, quiz na konsolę. Trójka. Program trzeci. Sisters of Mercy, Vision Thing, to program trzeci Polskiego Radia i Departament Rytmu, nasza sobotnia audycja, która ma na celu pobudzenie Państwa w sobotni wieczór. Otrzymałem maila od pana Stefana, że jak lata 70. to i tutaj w zdjęciu, w załączniku zdjęcie pięknego, zabytkowego Mercedesa, model zdaje się Adenauer. Ciężko mi stwierdzić, bo widzę tylko prawą przednią ćwiartkę tego samochodu, bo zdjęcie zdaje się było wykonane, kiedy ten samochód z piskiem opon brawurowo odjeżdżał z miejsca tutaj wykonywania zdjęcia, ale bardzo dziękuję. 2 2 7 3, numer do nas cały czas działa. Genesis, Land of Confusion. Teraz utwór coverowany powielokroć, w tym bardzo brawurowo przez zespół Disturbed. Tutaj jednak w oryginale Genesis. Trójka. Program trzeci. Just like the wild wind sings a song, sounds like she's singing. Ooh, ooh, ooh. she's singing, ooh, baby, ooh, said ooh. Yeah. 19 minut do 20. Słuchawki na uszne, na głowne i głośne i takie, które idealnie posłużą Państwu do słuchania na przykład tak właśnie rytmicznych utworów. To jest nagroda, którą dla Państwa mam jeszcze przed godziną 20. Ale tak sobie pomyślałem, że za ciekawe historie, nawet jeżeli ktoś nie otrzyma takich słuchawek, to może zupełnie spokojnie otrzymać kubek trójki. I taki kubek chciałbym wręczyć słuchaczowi, który zadzwonił z opowieścią bliską chyba sercom wielu z nas, tych, którzy zgrywali kiedyś utwory na kasety. Ja mam taką historię, że jak kiedyś jeszcze miałem muzykę na komputerze, jeszcze od kuzyna Kultu zgraną i tam była Marianna, taki utwór, to on był jakoś taki przegrany, że tam w pewnym momencie był kawałek Abradaba, moje miasto, i do tej pory, jak słyszę ten utwór, to tak jakby czegoś mi brakuje w nim, bo tam zawsze jak go słuchałem, to była Abrada w pewnym momencie, tam 5 sekund, a oryginalnie tego nie ma. I taka jest moja historia. Bardzo dziękuję. Kubek trójki dla pana. Ja miałem coś takiego, że przy zgrywaniu płyty Californication na kasetę, żeby sobie móc słuchać w Walkmanie, utwór właśnie ten tytułowy, Californication, w jednym miejscu mi się przyciął, płyta mi przeskoczyła po prostu i od tamtej pory tak wiele razy przesłuchałem ten utwór z tym przycięciem, że jak słyszę go bez, to jest dziwnie, jest dziwnie. Przyzwyczaiłem się do czegoś innego. Zatem, szanowni państwo, utwory, a tak naprawdę historie związane z utworami, z czym się państwu jakiś utwór kojarzy, historia z dzieciństwa, historia pierwszej miłości, historia drugiej miłości. 2, 2, 7, 3, przed godziną 20 jeszcze nagrody będziemy wręczali za aktywność, za najciekawszą historię. Tymczasem bananowy song, wspaniale zaaranżowany przez Ryszarda Rynkowskiego utwór. Proszę się wsłuchać, naprawdę ciekawa kompozycja. Kiedy budzę się, po prostu dziadki chwat, a za oknem snów, po prostu smutny świat. Trójka. Program trzeci. Cypress Hill, ten amerykański Cypress Hill, a chwilę wcześniej nasz polski Cypress Hill, czyli zespół Vox w programie trzecim Polskiego Radia. Szanowni Państwo, w zamian za historie związane z muzyką, z utworami, mam dla Państwa nagrody. Teraz kubek wręczam dżentelmenowi za historię o spaniu. Tam został wspomniany utwór Bayerful. To jak prowadzący powiedział, nie bardzo związany z audycją, ale dla mnie jest bardzo mocno związany właśnie z historią, o którą prosi prowadzący. Moja mama swego czasu pracowała z takimi ludźmi, którzy słuchali disco polo. Włączając właśnie ten utwór Majteczki w kropeczki Bayerful, nie wiadomo o co chodzi, moja mama automatycznie zasypiała. Po prostu niezależnie od tego, co było do roboty, chodziła jak śnięta, a jak już siadła, to od razu zasypiała. Nie wiem, no takie bity. Nie wiem jak to jest, że przez tą historię właśnie mam coś takiego, że chce mi się spać jak słyszę Majteczki w kropeczki. W zamian za te napady narkolepsji kubek trójki wędruje w pana ręce. Natomiast obiecałem przed godziną 20 znaleźć nowego właściciela dla słuchawek. Zatem proszę bardzo, oto zwycięzca. Któregoś razu, gdy szukałem podróży zagranicznych i wszedłem na stronę, która wyglądała jakby oferowała loty zagraniczne, zaczęła lecieć muzyka w tle. I jak się potem okazało, była to strona zespołu Flight Facilities i taka jest historia poznaniem przeze mnie